Kwa jina anaitwa Salome William Simoni, ni mkazi wa Lukuledi B. Mimi changamoto ninazozipata katika kukosekana kwa zahanati ya hapa Lukuledi. Kwanza watoto wakiugua tunakuwa na nafasi ya kuonekana tunakwenda maeneo ya mbali kufuatilia huduma ya watoto. Kwa sababu hapa kwetu Lukuledi hatuna zahanati, ingawa baadhi ya watu wanasema hapa tunayo zahanati. Ile sio zahanati yetu sisi wana Lukuledi, ile ni zahanati ya wamisionari ambayo sisi haiwezi kutusaidia chochote kwa upande wa watoto. Kwa sababu ukienda pale watoto lazima utoze bei kubwa. Mtoto atibiwi bure kama tunavyofanya zahanati za serikali. Kwa hiyo tunachokifanya tunatoka hapa tunaenda Chikunja ama tunaenda na Asindi, ndiko ambako zikopatikana zahanati za serikali. Kwa hiyo katika changamoto zile tunapata umbali, tunaenda kule kwa nauli kali, unaona. Kwa mtindo ule sasa inaonekana tunapata adha kubwa. Hasa wakati wa kifuku tunaposema tuende zahanati ya Nasindi, tuna mto pale mkubwa sana, tunalazimika pale tupite ule mto kusudi mtoto akatibiwe kule. Sasa ile ni inakuwa adha kubwa. Wakati mtoto ana homa kali, haiwezekani mtu pale unajitupa kwa mtindo ule pale. Lakini sasa inalazimika upite kuelekea kule kusudi ukapate matibabu ya watoto. Kiukweli hii ni kero kubwa. Kero nyingine ambayo ninayo kweli kwa upande wa Lukuledi B, sisi tunayekaa kule Lukuledi B, kiukweli kwa upande wa kujitolea hii zahanati yetu ya Lukuledi, kwa sababu hii ni zahanati ya kata, sio ya kijiji kimoja. Naona kwa upande huo sasa uongozi wetu wa upande wa Lukuledi B umezuiliwa na baadhi ya viongozi wa kule, wanaambiwa kwamba msiende kujitolea kule, ile ni zahanati ya mbunge. Naona msiende kujitolea kule. Mimi mwenyewe viongozi wangu wanapita kiwahamasisha wananili yule wa vitongoji anahamasisha kwamba ile ni zahanati ya mbunge, sio zahanati ya Lukuledi. Sisi wenyewe tutajenga zahanati yetu, tuna eneo letu kule ambalo tutajenga. Kwa hiyo kitu hiki hapo kiangalia sicho, hii zahanati ni ya wote, hii zahanati ni ya kata mzima ya Lukuledi. Kwa hiyo kia msingi kinachotakiwa tushirikiane kwa umoja, tuonyeshe umoja wetu, tuonyeshe ushirikiano kwa mbunge, tumalize zahanati yetu kwa usalama. Tutakapopata matibabu hapa tutafurahia. Ni hicho tu jamani. Kiongozi gani ambaye kiukweli kwa baadhi ya viongozi wapo tu wale ambao wa ngazi ya juu kidogo, kwa hiyo wanaendea wale wakubwa wakubwa, wale wadogo wadogo wa chini wale ndio wanapita kiwahamasisha hamisha. Kiukweli kwa upande wa diwani ndio ambako yana ambaye anafanya swala hilo. Diwani wa Chama cha Mapinduzi ndio ambaye, kwa sababu ni ndio kiongozi wetu wa chama hapa kata yetu ya Lukuledi. Yupo ndio. Niko wapi?